Loteriada. Lato na bogato. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Co najmniej trzy osoby zginęły od strzałów podczas festiwalu żywności w Kalifornii. Napastnik uciekł. Przed upałem i burzami, także silnym wiatrem w niemal całej Polsce ostrzegają synoptycy. 400 osób uczestniczyło w Białymstoku w manifestacji lewicy. Strzały na lokalnym festynie w Kalifornii. Według wstępnych informacji trzy osoby nie żyją, kilkanaście jest rannych. O tragedii został poinformowany prezydent Donald Trump. Marek Wałkuski zbiera informacje w tej sprawie. Do strzelaniny doszło w miejscowości Gilroy, położonej 50 km od San Jose. Gdy uzbrojony w długą broń sprawca zaczął strzelać, wybuchła panika. Zanim na miejsce przyjechała policja, sprawca zdążył uciec. Świadkowie mówią, że był ubrany w strój maskujący i miał na sobie kamizelkę kuloodporną. Lokalne władze poinformowały o trojgu zabitych i 12 rannych. Prezydent Donald Trump poinformował, że sprawca nie został jeszcze zatrzymany. Bądźcie ostrożni, zachowajcie środki bezpieczeństwa, napisał na Twitterze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Synoptycy ostrzegają przed upałem i burzami z gradem. Alerty drugiego stopnia obowiązują do 20. Według prognoz wolna od niebezpiecznych zjawisk ma być tylko północna część województwa zachodniopomorskiego. Temperatura w całym kraju przekroczy 30 stopni. Burze ominą jedynie Podlasie, Warmii i Mazury, Pomorze i Kujawy. Podczas burz możliwy jest grad i wiatr osiągający nawet 110 km na godzinę. Były znany prezenter telewizyjny Kamil D., który w piątek w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego spowodował kolizję, kierując samochodem pod wpływem alkoholu, usłyszał zarzut. Dziś sąd ma zdecydować, czy trafi do aresztu. Kamil D. usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy to sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Drugi to zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Piotr Cegiełka z prokuratury okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim tłumaczy, że to nie wszystko. Po przeprowadzonym przesłuchaniu prokuratura zdecydowała o skierowaniu do sądu rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim wniosku o tymczasowe aresztowanie. Adwokaci nie zgadzają się na zastosowanie wobec ich klienta tymczasowego aresztu. Mówili, że Kamil D. odpowiadał na wszystkie pytania i wykazał wolę współpracy z organami ścigania. Na temat zarzutów na tym etapie sprawy nie chcieli się wypowiadać. Do kolizji, której był sprawcą, doszło w ubiegły piątek po południu na przebudowywanym odcinku autostrady A1 w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego. Badanie na obecność alkoholu wykazało u niego 2,6 promila. Do przesłuchania musiał wytrzeźwieć. W niedzielę został przewieziony do piotrkowskiej prokuratury. Monika Gosławska, Radio Łódź. Kamilowi D. grozi nawet 12 lat więzienia. Około 400 osób uczestniczyło w Białymstoku w zorganizowanej przez lewicę manifestacji. Była ona odpowiedzią na incydenty w czasie demonstracji środowisk LGBT w poprzednią sobotę w tym mieście. Wczorajszej demonstracji towarzyszył wieco w obronie dzieci. Polska przeciw przemocy! Lider partii Razem Adrian Zandberg. Naszym obowiązkiem jako polityków, niezależnie od tego, jak bardzo się różnimy, jest to, żeby w takiej sytuacji umieć stanąć razem i powiedzieć nie dla przemocy, nie dla bandytyzmu. Daniel Jaszczuk z Krucjaty Młodych, uczestnik zgromadzenia przeciwko nienawiści do dzieci nienarodzonych oraz wobec przemocy i deprawacji dzieci narodzonych. Chcemy pokazać hipokryzję tych środowisk, często przedstawiają się jako ofiary nienawiści, ale z ich strony też jest pełno nienawiści. 160 policjantów zabezpiecza rejon tego zgromadzenia. Komendant wojewódzkiej policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz. Jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa po rozwiązaniu zgromadzeń, liczymy na to, że tutaj nie będzie problemu z bezpiecznym dotarciem do autokarów, a wszystkim innym będziemy tutaj się starali zapewnić bezpieczny powrót. Na miejscu była Renata Reda. Tymczasem policjanci identyfikują kolejne osoby, które łamały prawo podczas demonstracji z poprzedniej soboty. Wiceminister spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker poinformował, że dotychczas ustalono tożsamość 112 osób, a policjanci rozpoczęli 84 postępowania. Jest jasna deklaracja. Nie ma miejsca dla tych bandytów, którzy biegali i nie szanowali innych osób, którzy w taki, a nie inny sposób się zachowali w Białymstoku. My jako Prawo i Sprawiedliwość od początku stoimy w kwestiach marszów równości, że tolerancja tak, szacunek dla drugiego człowieka tak, 100%, ale nie afirmacja i stop seksualizacji dzieci. Tak samo stop bluźnierstwu, stop profanacjom. My się na to nie będziemy godzić. Nazwiska osób, które łamały prawo, ustala specjalnie powołana grupa białostockich policjantów. Na koniec przypomnienie, że do północy przedsiębiorcy, samorządowcy i szpitale mają czas na złożenie oświadczeń, które pozwolą uniknąć podwyżek cen prądu. Dokument można wypełnić i dostarczyć do swojego dostawcy energii także przez internet. O obowiązku złożenia oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego powinni pamiętać m.in. właściciele mikro i małych firm. Jeśli go nie złożą, to ceny energii wzrosną dla nich do stawek rynkowych. Dla bardzo małych przedsiębiorców mogą być to drobne pieniądze, ale dla większych, czy też właśnie szczególnie na przykład szpitale, czy jednostki samorządu terytorialnego, to mogą być znaczące. Powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski. Na oświadczeniu muszą znaleźć się wszystkie dane klienta, jak na przykład nazwa firmy bądź instytucji, NIP, a także wypełniona lista wszystkich punktów poboru energii. Tłumaczy rzecznik PGE Obrót Mariusz Majewski. Te punkty, w których pobieramy energię, które kwalifikują się do tego, żeby w drugim półroczu skorzystać z tych preferencyjnych cen, a gdy ktoś potrzebuje też pomocy w zakresie wypełnienia tego oświadczenia, to też nasi pracownicy służą pomocą. Obowiązek składania oświadczeń nie dotyczy gospodarstw domowych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łaniewski. Piłka na początek i trzy wczorajsze mecze w PKO Bank Polski Ekstraklasie. Nie najlepiej przed rewanżem w eliminacjach Ligi Europy rokuje rezultat Piasta Gliwice. Mistrzowie Polski przegrali we Wrocławiu ze Śląskiem 1-2, mówi obrońca gospodarzy Łukasz Broś. Bardzo się cieszymy z tego, że zdobyliśmy komplet punktów, ale mi się wydaje, że jest jeszcze dużo poprawy do pracy, więc stąpamy, tak jak mówię, twardo po ziemi i nie ma co tak naprawdę popadać w chór optymizm. Co u innych pucharowiczów? Lechia po słabym meczu bezbramkowo zremisowała z Wisłą Kraków, a Legia pokonała w Kielcach Koronę 2-1. Po piłce lekka atletyka i kapitalny nowy rekord Polski w pchnięciu kulą. Michał Haratyk na mitingu w Warszawie zamachnął się aż na 22 metry i 32 centymetry, dając sygnał, że ma zamiar być najlepszym kulomiotem nie tylko w Europie. W Formule 1 szczęśliwy zbieg okoliczności i Robert Kubica wywalczył pierwszy punkt w cyklu Grand Prix. Nasz kierowca na torze Hockenheim w Niemczech, korzystając z tego, że wielu kierowców nie ukończył wyścigu, a jeszcze innych zdyskwalifikowano, zajął 10. miejsce, chociaż w bezpośredniej rywalizacji wyprzedził tylko George'a Russella. Wygrał Max Verstappen przed Sebastianem Vettelem i Danielem Kwiatem. Pozostając przy sportach motorowych, we wczorajszych spotkaniach w żużlowej PGE Ekstralidze Sparta Wrocław 51-38 pokonała GKM Grudziądz, a Faluba z Zielona Góra 57-33 zwyciężył Stal Gorzów. Nasi siatkarze tymczasem w kolejnym test meczu przed turniejem kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich pokonali Holandię 3-1, do czego znów rękę przyłożył Wilfredo Leon. Teraz tenis i piękna, przerwana dopiero w finale przygoda Katarzyny Kawy na turnieju WTA w Jurmale na Łotwie. Dla Polki był to pierwszy udział w imprezie tej rangi w karierze, przebijała się przez eliminację, a potem wygrywała mecz za meczem w turnieju głównym. Zatrzymała ją dopiero Anastazja Sewastowa, 11. rakieta świata, ale spotkanie było bardzo zacięte. Polka przegrała 6-3, 5-7 i 4-6. Na deser zostawiliśmy relację Marka Brzezińskiego z zakończonego wczoraj Tour de France. Ostatnie karty rozdane. 21. etap Tour de France na Polach Alpejskich wygrał po sprincie Australijczyk Cable Ewan z Lotto Soudal, a cały wyścig Egan Bernal z grupy Team Ineos, który wyprzedził swojego klubowego kolegę, ubiegłorocznego triumfatora wielkiej pętli Walijczyka Geraint Thomasa i Holendra Stevena Kruijswijka z Jumbo Visma. Zielony trykot wywalczył po raz siódmy Słowak Peter Sagan z Bora, a najlepszym góralem został Francuz Romain Bardet z Ager Désert La Mondiale. Michał Kwiatkowski zajął 83. Łukasz Wiśniowski 127. miejsce, zaś polska grupa CCC została sklasyfikowana na 14 pozycji. Wygrał hiszpański Movistar. Niemal 3,5 tysiąca kilometrów, 3 tygodnie walki na rowerze, wspinaczki na dwutysięczniki w Pirenejach i w Alpach, gdzie przebieg etapów ze względów atmosferycznych przybrał dramatyczny obrót. Grat, obsunięcie się ziemi, skrócone dwa etapy. Wielka pętla wystartowała z Brukseli. To hołd złożony wielkiemu Ediemu Merksowi. Tour de France oszlifował nowy brylant Kolumbijczyka Bernala. Francuz Julian Alaphilippe jechał 14 etapów po żółtej koszulce. Może to nowe pokolenie atakuje wielką pętlę. Dla Trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, no i uwaga na burze przede wszystkim lokalnie, mogą być z opadami gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz 40 mm na południu kraju, gdzie nigdzie może to być nawet 50 mm. Temperatura od 25 stopni w Zakopanem, 29 w Koszalinie i Gdańsku, 30 w Jeleniej Górze, Suwałkach i Białymstoku, 31 w Przemyślu, Rzeszowie, Lublinie, Kielcach i Szczecinie, 32 w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu i Zielonej Górze, do 33 w Opolu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej!

Wystarczy głośnik i ufer. Kłaniam się panu, panie doktorze. Dzień dobry. Witamy o poranku. Jest po siódmej, więc powinien pan być już... Prawie południe. Prawie południe. Wypoczęty, z otwartą głową. Z otwartą głową. I przyłbicą przyjąć pytanie na siebie. Przyjmuję. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie jest niepodpisane, a więc domniemujemy. Ale jest podpisane, pozdrawiam serdecznie. Więc coś wyjątkowo kulturalny. Tak. Więc serdeczne pytanie brzmi tak. Jaki wpływ miałoby na Ziemię to, że zamienimy wody słone, wszystkie oceany i morza, na wodę słodką? Nie bierzemy pod uwagę zwierząt, które oczywiście miałyby olbrzymi kłopot. Tak. Ale tutaj ktoś niepodpisany... Jakby kłopotem ostatecznym, w sensie tak, to no. Nie byłby lekki dyskomfort, ale przeważająca większość po prostu by sobie nie poradziła. Oczywiście. Nie tylko zwierząt, ale też roślin. Natomiast pomijając ten aspekt biologiczny, no właśnie. Tu jest trochę liczenia, więc tak, sprawdziłem, pytanie że... tak naprawdę dotyczy ciężaru tak, Ziemi. Tak, tak, tak. Że średnie zasolenie wód w morzach i w oceanach, wziąłem tylko te jak gdyby otwarte. Nie przeliczałem dla niektórych zamkniętych akwenów, dla słonych jezior na przykład. Natomiast dla mórz i oceanów tych otwartych średnie zasolenie wynosi 35 promili. Czyli co to oznacza w praktyce? To znaczy, że średnio w jednym kilogramie wody jest 35 gramów soli. Mówiąc soli, robimy taki skrót myślowy, że to chodzi o tą sól taką kuchenną. W rzeczywistości tam jest więcej soli rozpuszczonych, ale to jak gdyby w jednym pomijamy. Kilogramie? W jednym kilogramie jest 35 gramów sporo. Soli. Teraz tak, wody w morzach i w oceanach jest 1 sekstylion i 338 tryliardów kilogramów. Przepraszam, bo jestem przy 19 zerze i nie wiem, czy rozumiem. Jeszcze... I teraz przeliczając to, to jest z grubsza 46 razy 10 do 18 kg soli. Bardzo dużo. Gdyby tej soli zabrakło, to o ile Ziemia by była lżejsza? To jest to pytanie niepodpisanego gościa. Więc policzyłem, ile waży Bałtyk i mielibyśmy mniej więcej, cały glob byłby lżejszy o mniej więcej 2000 Bałtyków. 2000 Bałtyków? Tak. Czyli... ważymy cały Bałtyk, przemnażamy razy 2000 i z grubsza o tyle byłby cały glob lżejszy. No ale gdzieś ta sól musiałaby gdzieś. No gdzieś. Natomiast pytanie jest o to, nie czy gdzieś, czy tylko nie czy gdzieś, w ogóle, czy ja w ogóle. Bałtyk to jest bardzo, bardzo mała część. To jest jakaś 0,001% chyba wszystkich wód w morzach i w oceanach na Ziemi. Natomiast pytanie też jest o zachowanie Ziemi w ogóle, czy na przykład atmosfery, o klimat. Znaczy dla klimatu planety byłaby to kategoryczna zmiana. Odsolenie wszystkich wód. Dlatego, że jednym z największych takich pasów transmisyjnych, chyba tak mogę powiedzieć, energii na naszej planecie, to są prądy morskie. I ten cały silnik jak gdyby prądów oceanicznych, prądów morskich, który przypomnę zapewnia nam w Europie stosunkowo wysokie temperatury jak na wysokość geograficzną, na jakiej jesteśmy. Normalnie na tej wysokości powinno być dużo, dużo, dużo zimniej. I możemy domniemywać, że gdyby rzeczywiście było tak, jak być powinno, na przykład w Ameryce Północnej albo w Azji Północnej, to życie w Europie raczej by nie zakwitło tak, jak kwitnie dzisiaj, bo byłoby dużo, dużo zimniej. Rolnictwo by nie było tak rozwinięte i tak dalej, i tak dalej. Więc ten cały silnik, on się opiera na dwóch, jak gdyby takich filarach. Ten cały silnik globalnego przesyłania energii wodą. Jeden filar to jest, jeden i drugi to jest czysta fizyka, ale jeden dotyczy zmiany temperatury. Jeżeli mamy zmianę temperatury, to się też zmienia gęstość wody i to powoduje, że niektóre wody raczej wpływają w głębiny, wtedy, kiedy ich temperatura spada, a w innych miejscach raczej wypływają na zewnątrz czy na powierzchnię, wtedy, kiedy ich temperatura rośnie. Natomiast drugi silnik, czy drugi filar tego silnika, to są różnice w zasoleniu. I to jest bardzo ważny element. Teraz wyrównując wszystko, albo pozbywając się w ogóle soli jakimś sposobem z tych wód, albo powodując, że te wody na 3-4 będą dokładnie tak samo zasolone, to jest troszeczkę tak, jak gdybyśmy odcięli sporą część paliwa do tego silnika przesyłającego energię z okolic równika, w naszym przypadku opływającego Wyspy Brytyjskie, na których zresztą jest, mimo że są bardziej na północ, cieplej niż na przykład u nas. Więc dla klimatu, dla atmosfery byłaby to bardzo kategoryczna zmiana, która przewartościowałaby bardzo dużo na naszej planecie. Dla życia byłby to koniec, dla życia czy morskiego, dla przeważającej części życia. Natomiast jeżeli chodzi o masy, no to tak z grubsza jak powiedziałem. Doktor Tomasz Rożek, dziękujemy. Your face with what you like. Wear your love like it is made of hate. Born to destroy and born to create. Now baby, what you done to your hair? Just the same time of year when you think that you don't really care. Now baby, what have you done to your hair? Where your eyes is dark as night. I paint your face with what you like. Where Manic Street Preachers. Bardzo nie na czasie piosenka. Zdecydowanie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. A jeśli chodzi o tę sól... Gdyby tej soli nam ubyło, to ziemia by była lżejsza, to może by się ziemia szybciej kręciła. A może wolniej. A różnie to bywa. Niech ona się kręci tak, jak się kręci. Wszystko jest bardzo dobrze, kręci się w sam raz. Kolejne pytanie do doktora Tomasza już jutro, dokładnie o tej samej porze. Zapraszamy serdecznie, gdyby państwo mieli ochotę napisać i przesłać pytanie, to bardzo proszę. ranek@polskieradio.pl. I na ten sam adres, dokładnie na ten adres, przyszło kilka maili po tym, co się wydarzyło w sobotę wieczorem. Chodzi o koncert Nicka Masona. Pan Piotr także napisał, że świetny koncert. Rozdaliśmy państwu kilka zaproszeń. Bardzo się cieszę, że się podobało i przede wszystkim cieszę się, że państwo też napisali zwrotnie, jak było. Bardzo nam miło. Of this. Pink Floyd i oczywiście Nick Mason na perkusji. 227 trójek. Ja w tej chwili już nie nadążam, żeby wyrobić się w ciągu dnia. Jak ziemia się zacznie szybciej kręcić, to ja już nie wiem, co będzie. Pozdrawiam przedsiębiorca z branży motoryzacyjnej. Ale zdecydowanie jestem za tym, żeby ona się kręciła tak, jak się kręci. Wszystko jest bardzo dobrze. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Jolanta Pawlak. Wszystko przebiega zgodnie z planem, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, polski kandydat na komisarza w komisji, którą tworzy Ursula von der Leyen. Pani Ursula von der Leyen otrzymała od pana premiera Morawieckiego nazwisko oraz zakres obowiązków, który interesuje Polskę. Byłoby bardzo nie fair wobec innych krajów członkowskich, gdyby te teki były ogłaszane zanim pani Ursula von der Leyen objedzie wszystkie stolice i ze wszystkimi porozmawia, bo wtedy by oznaczało, że ci ostatni nie mają wyboru, tylko biorą to, co zostało na stole. No nie jest tak przecież. Wiele stolic chciałoby teki związanej ze sprawami gospodarczymi. O takim obszarze mówi też Polska. 8 osób, w tym lekarz i jego córka, zatrzymano w sprawie wyłudzenia leków, które potem sprzedawano za granicę. Podejrzany w sprawie dr Krzysztof G. wystawił co najmniej 4,5 tysiąca recept, które były realizowane przez członków grupy w aptekach w całej Polsce. Straty NFZ to ponad 10 milionów złotych. Co najmniej 20 osób zginęło, ponad 50 zostało rannych w silnej eksplozji na biuro kandydata na wiceprezydenta Afganistanu w Kabulu. MSW informuje, że zastrzeliło 4 bojowników. Więcej informacji w Trójce o 8:00. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyżga. 5 miliardów złotych. Tyle wyniósł deficyt budżetu państwa liczony od stycznia do końca czerwca, podało Ministerstwo Finansów. To nieco poniżej 18% planu. Dokładnie w połowie roku dochody sięgnęły niemal 50% założonego poziomu na cały rok, a wydatki przekroczyły 47% zaplanowanych na 12 miesięcy. Drugi raz do tej samej rzeki wcale by nie weszli. Prawie 60% właścicieli firm transportowych oraz równo 1/3 biznesmenów handlowców twierdzi, że zakładając ponownie firmę, nie wybrałoby tej samej branży. Z badania przeprowadzonego wśród mikro, małych i średnich firm na zlecenie spółki Rejestr Dłużników Big Info Monitor wynika, że jedną z głównych przyczyn rozczarowania jest wydłużony czas oczekiwania na płatności ze strony kontrahentów. Francja nie zamierza wycofać się z tak zwanego podatku cyfrowego. To reakcja na słowa prezydenta Donalda Trumpa, że takie kroki spotkają się z podatkowym odwetem ze strony Stanów Zjednoczonych. Francuski minister ekonomii i finansów Bruno Le Maire oświadczył, iż groźby prezydenta Stanów Zjednoczonych opodatkowania francuskiego wina są całkowicie bezpodstawne. Zdaniem szefa resortu należy oddzielić sprawę podatku cyfrowego, zwanego podatkiem GAFA, od opłat celnych na wino. GAFA została przyjęta przez parlament francuski 11 lipca, ale ma obowiązywać wstecznie od 1 stycznia tego roku i w 2019 miałaby przynieść skarbowi państwa 400 milionów euro. Nowy podatek wynosi 3%. I dotyczy firm, których obroty na świecie wynoszą ponad 750 milionów euro, a we Francji 25 milionów. GAFA pochodzi od pierwszych liter nazw największych potęg cyfrowych Google'a, Amazon, Facebooka i Apple'a. Ale w sumie podatek dotyczyłby 26 firm działających we Francji, w tym m.in. także Microsofta i Twittera. Bruno Le Maire zaznaczył, że nowy podatek ma być zatwierdzony przez OECD, Organizację Ekonomicznej Współpracy i Rozwoju. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec jeszcze informacje o kursach walut. Euro kosztuje teraz 4,27, dolar 3,84, funt 4,75, frank szwajcarski 3,87 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, no i burze nas czekają lokalnie, także będą z opadami gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz 40 mm na południu kraju, gdzie niegdzie może być nawet 50 mm. Temperatura maksymalna od 29 stopni na północy do 33 na południowym zachodzie, chłodniej miejscami nad morzem, a także na Podhalu od 25 do 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

guess I misjudged love between a father and his son. Dziś zdecydowanie liryczni. Elton John i Piotr Mez. Spotkamy się oczywiście jutro o tej samej porze. W tej chwili za 20 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Lata są upalne, będą jeszcze bardziej gorące i z trudem znosimy wysokie temperatury w betonowych dżunglach. Ja przypomnę, dziś od 29 do 33, 34 nawet stopni miejscami, dlatego coraz więcej osób chce zakładać w mieszkaniach klimatyzatory, co jak się okazuje wcale nie jest takie łatwe. Mówi nasza słuchaczka, pani Ewa. Administracja poinformowała mnie, że przepisy nie pozwalają mi na zamontowanie klimatyzacji z racji tego, że mieszkam na parterze, nie posiadam balkonu, a na elewacji nie mogę przymocować na urządzenie, które będzie chłodziło. Jak często państwo odmawiają instalowania urządzenia? My opracowaliśmy regulamin montażu klimatyzatorów. Marzena Sawicka ze spółdzielni mieszkaniowej Ochota w Warszawie. Nie pozwalamy wieszać klimatyzatorów na elewacjach, na dachach. W związku z tym są określone miejsca na balkonach, na lodziach, ewentualnie jeżeli ich nie ma, można klimatyzatory przy określonych również zasadach i technologii na parapetach. Są sytuacje, kiedy się nie zgadzamy. Krzysztof Dąbroś, właściciel firmy montującej klimatyzację. I to jest dosyć kłopotliwe, szczególnie w sytuacjach, kiedy na jakiejś ostatniej kondygnacji czy przedostatniej kondygnacji, gdzie jest dosyć duże nasłonecznienie mieszkania, no w tym mieszkaniu się wytrzymać nie da i nie ma pozwolenia wtedy na montaż. Nie przekonują żadne argumenty? No nie, też już pod tym klienci jakby w związku z formalnościami chyba zaprzestają prób. Przykład takiego jednego klienta właśnie w zeszłym roku chciał na ostatniej kondygnacji zamontować klimatyzację i przewodem swoim kominowym wyprowadzić instalację na dach. Na dachu by stanął agregat, który waży tam 30 kg, czyli nie jest to żadne obciążenie. Zarząd dopiero w czerwcu jakby wydał pismo, że w sierpniu może się spotkać z tym właścicielem tego lokalu. Zastrzegł, że do tego czasu konieczne jest przedstawienie dokumentacji takiej projektowej, ale tej dokumentacji ten właściciel lokalu nie może sporządzić z tego względu, że nie ma pozwolenia wejścia na dach. I absurd. Dlaczego na elewacji nie można? Jest to ingerencja w strukturę ściany i mostki termiczne powodują przemarzanie ścian. Poza tym też szpecą. Administracja powiedziała, można by to też obejść, gdyby był precedens. Czyli, że ktoś już miałby ten klimatyzator, tak? Mniej więcej tak, ale co się okazało? Na moim bloku nawet są dwa. Myślę, że no, ktoś założył sobie nie przechodząc tej ścieżki, że tak powiem, formalnej. Bez zgody, bez pozwolenia. Wpisy z forum budowlanego na temat instalacji klimatyzacji. Byłam w administracji. Pani powiedziała mi, że do montażu klimatyzacji na lodzi nie jest wymagana żadna zgoda. Mnie zastanawia jedna kwestia. Czy hałas jednostki zewnętrznej nie będzie przeszkadzał sąsiadom? Musisz na pewno wziąć pod uwagę poziom hałasu, ponieważ jest to bardzo ważny parametr. Czy są jakieś normy, jeśli chodzi o temperaturę w mieszkaniu? Nie ma ogólnie przyjętych norm, które mówią o utrzymywaniu konkretnej temperatury latem w mieszkaniach i domach. Też zdarzają się takie sytuacje, że jeśli jest zgoda, to obciążona jest dosyć dużą płatnością za jakby najem miejsca wspólnego, co powoduje, że często ci klienci mają kłopot w ogóle z zamontowaniem tej klimatyzacji, no na przykład na cenę najmu elewacji. A jaka to jest cena? 600 zł miesięcznie, 400, 200. Coraz więcej takich próśb państwo mają. Tak, wiemy o tym i dlatego też opracowaliśmy ten regulamin, bo wpływały do nas informacje od mieszkańców, że dane klimatyzatory szpecą elewację. A nie ma pani wrażenia, że to jest zwykła złośliwość? Różnie to jest. Być może nieraz jest to, że jeden ma zamontowany, a drugi po prostu albo nie ma możliwości, albo środków finansowych, lub najzwyczajniej sąsiada nie lubi i chce donieść. No, to się czasem zdarza. Zgody sąsiadów na zainstalowanie klimatyzacji mieć nie musimy, ale jeśli chodzi o poziom hałasu na zewnątrz budynku, rozporządzenie ministra środowiska określa, że nie może ono przekraczać 50 decybeli. Każda zgoda zarządcy jest wydawana indywidualnie. Bez niej raczej nie ma co ryzykować, bo jak sąsiad doniesie, co słyszeliśmy, to trzeba będzie urządzenie zdjąć i zapłacić jeszcze mandat w wysokości 500 zł. O instalację klimatyzacji w blokach pytała Izabela Woźniak. To się tylko tak zaczyna, potem będzie dobrze. I fell in love with a city at

No taka koincydencja dzisiaj o poranku, że i Eric Clapton i JJ Cale. A dlaczego nie? A co? A dlaczego? A proszę bardzo, Bartek. Dzień dobry. Mówiłem, że obłodzony, przynajmniej tak wygląda. Muzyczny rozkład jazdy. Dzień dobry, no pewnie, że obudzony. Sprawia takie wrażenie. Nie, wszystko dobrze, Bartek Gil. Pora późna. Uwierzcie mi, mówi do nas Liam Gallagher. Śpiewałem w wielu znakomitych piosenkach, ale to jest jedna z najlepszych, w jakich miałem przyjemność brać udział. Tak mówi o swoim nowym singlu. Once, to jego tytuł. To także trzecia już zapowiedź płyty byłego współlidera Oasis. Why Me, Why Not? Taki tytuł będzie nosił ten album i ukaże się 20 września. W najbliższą sobotę Liam Gallagher dołączy do grona wykonawców z występami w ramach cyklu MTV Unplugged na koncie. W czasach, w których to miało jakiekolwiek znaczenie, był wtedy rok 1996, zespół Oasis w trakcie trasy promującej multiplatynowy album What's the Story Morning Glory zgodził się na koncert bez prądu dla MTV. To było tyle ciekawe, że oni w tym czasie byli w trasie stadionowej, a tu nagle mieli wejść do małego klubu. Ale dzień przed nagraniem Liam, główny wokalista, przypomnijmy, powiedział, że się przeziębił i że nie zaśpiewa. Zamiast tego zrobił to jego brat Noel, a Liam zasiadł wtedy wśród publiczności i próbował zwrócić na siebie uwagę, zadając cały czas tak zwane pytania od publiczności. Do dziś trwające wzajemne wyzłośliwanie się braci jest pożywką dla brytyjskich mediów, które próbują nas przekonać, że jest to śmieszne. Sorrow and the pain, she just comes in to break up the daydream. A knife edge is waving to keep from feeling the same thing. Ładna. Tak sobie myślę. Wierzymy mu, że to jedna z jego najlepszych piosenek, w jakich kiedykolwiek miał przyjemność brać udział? Ja we wszystko mu wierzę i jego bratu też. Mam wrażenie, że zagraniczne wydanie muzycznego rozkładu jazdy powinno nosić imię braci Gallagherów, bo jak się od czasu do czasu nie pojawią, to właściwie jakby ich nie było. No widzisz, czyli ta pożywka dla brytyjskich mediów jest też czasem pożywką dla nas. Nie tak dawno temu opowiadaliśmy o planowanej premierze nowej płyty siostrzanego duetu Tegan & Sara. Hey, I'm Just Like You to album, który ukaże się 27 września i znajdą się na nim wcześniej niepublikowane młodzieńcze piosenki dziewczyn. Bliźniaczki trafiły na nie, przekopując się przez archiwa w trakcie prac nad książką, która ma opowiadać o ich niełatwym dorastaniu. Nagrały je na nowo, ale wciąż, jak twierdzą, to piosenki, których nie mogłyby opublikować jako nastolatki, a nie napisać teraz, już jako dorosłe. I'll Be Back Someday to pierwszy zwiastun tego wydawnictwa. Prince zdaje się obdarzać nas nowymi piosenkami częściej za światów niż za życia. Niedawno ukazała się jego druga pośmiertna płyta zatytułowana Originals, na której sam wykonuje piosenki, które kiedyś podarował innym. Znalazły się tu m.in. takie przeboje jak Manic Monday, Love, Thy Will Be Done czy Nothing Compares to You. Wśród nich znalazła się także piosenka Holy Rock. Prince współnapisał ją z Sheelą, poniekąd swoją podopieczną, która dołączyła do jego zespołu podczas sesji nagraniowej do Purple Rain. Ona też ją oryginalnie wykonywała. Piosenka nie trafiła na żadną z jej płyt, ale znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Crush Groove z 1985 roku. Prince nagrał swoją wersję, do której właśnie ukazał się teledysk, mniej więcej w tym samym czasie. To był też tydzień, w którym zarejestrował piosenkę Kiss, której już nikomu nie oddał. Gil, bardzo dziękujemy. Dziękuję również. To był pan Prince. Prince? Prince. Prince. Z nowym nagraniem. Prawie. Do usłyszenia po 8.35, to będzie krajowe wydanie muzycznego rozkładu jazdy. W tej chwili za 4 minuty 8. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale dziś, w tym roku akurat dziś, 29 lipca w poniedziałek, obchodzimy Światowy Dzień Tygrysa. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Marek. Mój plan na wakacje był taki. Kupić nowy samochód i od razu pojechać nim gdzieś daleko. Padło na Toyotę Corollę. Wziąłem ją na jazdę próbną, a że korków latem mniej, no to potestowałem na spokojnie. Marzenie, światła LED z przodu i z tyłu, pakiet bezpieczeństwa, jeszcze rabaty do 9000 zł. Przed urlopem polecam każdemu wizytę w outlecie Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu.